Tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 dzień maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa ratyfikująca Unijny Fundusz Odbudowy trafi na biurko prezydenta po tym, jak po południu przyjął ją Senat. Kolejne dane epidemiczne potwierdziły zauważalny spadek liczby zakażeń koronawirusem. Polska misja medyczna wyśle koncentratory tlenu do zmagających się z pandemią Indii. Ustawa ratyfikująca Unijny Fundusz Odbudowy przyjęta przez Senat. Teraz trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Po kilkugodzinnej debacie w głosowaniu przepadł natomiast wniosek o dopisanie do ustawy preambuły. Przyjęcie ustawy zaakceptowano większością 98 głosów, z czego cieszył się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. To głosowanie pokazuje, że możemy się jednoczyć wokół spraw, które jednoczyć powinny i znalazły się osoby, które postanowiły w imię dobra Polski, a nie interesu partyjnego zagłosować za ratyfikacją bez najmniejszych poprawek i uwag. Ja jadę ze spotkania z komisją, przekazałem te informacje. Jesteśmy ostatni niestety, Austria nas wyprzedziła o kilka godzin, ale mimo wszystko dobrze, że odbyło to się bez jakichś kontrowersji prawnych, a z pewnością w związku z tą preambułą mielibyśmy takie komplikacje prawne. W głosowaniu nad preambułą było 49 głosów za i tyle samo przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się. Przyjęta ustawa, która trafi na biurko prezydenta, jest jednym z kroków do uruchomienia unijnych środków, łącznie z wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy. Do Polski ma trafić 770 miliardów złotych. Minionej doby potwierdzono nieco ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem, podało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 135 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 2000 osób. Wiceminister Waldemar Kraska podkreśla, że trend spadkowy pandemii się utrzymuje, ale zastrzega przy tym, że trzeba do tego podchodzić z wielką ostrożnością, bo wirus nadal jest groźny. Myślę, że za bardzo uspokajamy się tymi wynikami. Niektórzy twierdzą, że już pandemii nie ma, że nie trzeba się szczepić, bo nic nam nie grozi. Poprzednie fale pokazały, że to jest jakby naturalny przebieg epidemii, że po szczycie dochodzi do wypłaszczenia, do zmniejszenia ilości nowych zakażeń. Dlatego ciągły nasz apel, abyśmy jednak się naprawdę wyszczepili w takiej ilości, aby na jesieni nie pojawiło się to, co zapowiadają niestety epidemiolodzy, kolejny wzrost zakażeń. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła już 6 milionów. Do tej pory wykonano ponad 18 milionów szczepień. Liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska została zaproszona na spotkanie ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w przyszłym miesiącu. Poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell po nieformalnej unijnej naradzie w Lizbonie. Beata Pumecka. Światłana Cichanouska już raz we wrześniu ubiegłego roku spotkała się z ministrami spraw zagranicznych krajów członkowskich. Nadszedł czas, by spotkać się ponownie, powiedział szef unijnej dyplomacji. Potwierdził też, że we wspólnocie rozpoczęły się prace nad sankcjami wobec Białorusi za uprowadzenie w niedzielę samolotu. Przygotowanie restrykcji uderzających w gospodarkę jakiegoś kraju zawsze jest czasochłonne, bo najpierw musi być analiza wpływu na unijną gospodarkę. Poza tym, jak poinformował Josep Borrell, w tym konkretnym przypadku potrzebna jest zmiana podstawy prawnej. Szybciej będą zapadać decyzje dotyczące rozszerzenia sankcji dyplomatycznych, czyli wpisania na czarną listę kolejnych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonym majątkiem, a także kolejnych firm z zablokowanymi aktywami w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przypomnijmy, że na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim przygotowywane przez dziennikarzy redakcji białoruskiej Polskiego Radia dla zagranicy. Emitowane są one rano po godzinie 6.30, po godzinie 12.00 oraz wieczorem po godzinie 22.00. W sobotę polska misja medyczna wyśle do 7 szpitali w Indiach koncentratory tlenu. W przetransportowaniu urządzeń pomogą polskie linie lotnicze LOT. Dorota Zadroga z polskiej misji medycznej mówi, że udało się pozyskać w sumie 18 koncentratorów. 5 koncentratorów 10-litrowych zostanie wysłanych do szpitali wiejskich, do takich wiejskich ośrodków zdrowia, natomiast pozostały sprzęt zostanie rozdystrybuowany między dwoma szpitalami miejskimi w północnych Indiach. Polska misja medyczna przeznaczyła na zakup sprzętu 100 tysięcy złotych. Zbiórka pieniędzy trwa. Za dodatkowe środki organizacja zakupi butle tlenowe. Ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Robert Grzędowski. To był nasz najlepszy mecz mimo porażki. Takie głosy dobiegają z drużyny polskich siatkarek, które przegrały dziś z Turcją w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1 dla rywalek, ale rzeczywiście nie było to jednostronne widowisko. Posłuchajmy, co po meczu powiedziała zdobywczyni 23 punktów dla reprezentacji Polski atakująca Malwina Smażek. Dzisiaj zaprezentował się na pewno bez dwóch zdań najlepszą siatkówkę. Porównując do tych poprzednich dwóch spotkań, mamy bardzo niestabilny w tym momencie jeszcze zespół, bo jakby nie patrzy, powstało tam parę ważnych zmian i trzeba po prostu je dobrze wkomponować. Po trzech meczach Ligi Narodów Polki mają na koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki. W tabeli znajdują się poza najlepszą dziesiątką. Teraz nasza żeńska reprezentacja dostanie kilka dni przerwy od grania, bo do gry wchodzą panowie. Jutro pierwszy mecz naszych mistrzów świata, rywalem reprezentacja Włoch. Przypominam, że wszystkie mecze Ligi Narodów Kobiet i Mężczyzn są rozgrywane w warunkach bańki sanitarnej we włoskim Rimini. Tegoroczne siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn odbędą się za to w kilku krajach, m.in. w Polsce, a dokładnie w Krakowie swoje mecze rozegra grupa z reprezentacją Polski. Dziś poznaliśmy dokładny skład tej grupy. Rywale biało-czerwonych to Belgia, Grecja, Portugalia, Serbia i Ukraina. Zdaniem byłego trenera reprezentacji Polski, Waldemara Wspaniałego, polscy siatkarze nie powinni mieć kłopotu z awansem. Jesteśmy na pewno faworytem tej grupy. Oczywiście drugim zespołem, z którym na pewno się będzie liczył w ogóle w całej grupie Mistrzostwa Europy, to jest Serbia. Natomiast no, pozostałe zespoły, no, to powiedzmy, że to jest ta trochę niższa liga. Także myślę, że w tej grupie nie powinno być jakiś tam sensacji. Początek Mistrzostw Europy Siatkarzy 1 września. Wcześniej wspomniana Liga Narodów i co najważniejsze w tym roku, Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Na koniec sprawdzamy wyniki 18 etapu kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. To był najdłuższy etap tegorocznego Giro. Liczył aż 231 km na trasie z Rovereto do Stradelli. Po samotnej ucieczce jako pierwszy do mety dojechał dziś Włoch Alberto Bettiol z grupy EF Education Nippo, ale różową koszulkę lidera zachował Kolumbijczyk Egan Bernal z Ineos Grenadiers. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jeszcze gdzieniegdzie może jeszcze popadać, od 6-7 stopni na zachodzie i w centrum do 9-10 na południowym wschodzie. Piątek zapowiada się jeszcze bardziej pochmurny niż czwartek i po raz kolejny spodziewane są opady deszczu. Najcieplej będzie w centrum, około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Witam Państwa na antenie radiowej Trójki w mojej osobistej, nocnej i harmonijnej audycji. Dzisiejsza muzyczna opowieść toczyć się będzie wokół znakomitych artystów, którzy mają bądź też mieli wielki wpływ na kształtowanie muzycznej kultury na świecie. A zaczynamy tak. We'll be right back. nikt, tak jak Miles Davis, nie umiał przybliżyć jazzu do muzyki popularnej, a w 100% płyta Tutu jest tego potwierdzeniem. Miles Davis otrzymał za nią 2 nagrody Grammy, a w nagraniach tego albumu udział wzięli wyśmienici muzycy, m.in. Marcus Miller, George Duke, Omar Hakim czy też Michał Urbaniak. Wczoraj mieliśmy ten piękny dzień mamy, a w dacie 26 maja ukryte są także urodziny słuchanego przez nas w Noc Harmonii Milesa Davisa. Gdyby żył, skończyłby 95 lat. Ale nie tylko Miles Davis urodził się 26 maja. W kręgu wczorajszych solenizantów znalazł się także znakomity Lenny Kravitz. Wrócimy jeszcze dziś do muzyki Lennego Kravitza, A teraz jest ten moment na ikoniczną postać muzyki pop. Szalenie twórczy, niezwykle pracowity i nieprzewidywalny, bo taki właśnie był Prince. Uwielbiam tę płytę i też ten duet Ashley, Tamar Davis i Prince. Zresztą ocencie Państwo sami. Wake up. Beautiful, loved and blessed. I'm better. was just fantasy. A constant battle to stay ahead of the game. Is anybody famous? When everybody wants fame. Always trying to break you down, thinking that it'll raise them up. I just wanna be happy. Come take this bitter cup from me. If I were to ever write down my life story, I could truly say we love fame and glory. I was just a piece of clay in need of the potter's hand. When you whispered in my ear the words I so now understand. Oh, beautiful, loved and blessed. I'm better than the day before, 'cause you made me confess that I am beautiful, loved and blessed. When you're free, you're really free in me. All you gotta do is just plant the seed. Oh. Everything you made, you said. Before the fall of man, you said. Every time I walk in faith, you let me see another day. Before the earth was made, you said, I will lead the way in your knowledge and understanding. Understanding is good. And when I wake up in the morning, all I hear in my hood is people saying that they're beautiful. Will you rescue me from the darkness? And now I just must confess, I am beautiful. When you're free indeed. All you gotta do is just plant the seed. Hey, hey, hey, wake up, it's a new day. Hey, hey, hey, wave your hands in the air and say. Hey, hey, hey, wake up, it's a new day. Hey, hey, hey, wave your hands in the air and say. Na trójkowej antenie dobrze brzmią dziś duety, więc może zostańmy jeszcze przy tej żeńsko-męskiej energii. Jedną z moich ukochanych wokalistek jest Erykah Badu i to ona postanowiła zaśpiewać razem ze Stevenem Marleyem, synem Boba Marleya, utwór o czym? Oczywiście o miłości. In Love With You. Sweet, I do, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee, d nobody that room did it. And I remember the first time that we met you. Now could I forget you? When you smile and I turn and I say to you, yo, you pure and true. I'm in love with you, in love with you, in love with you, in love with you. I'm in love with you, in love with you, in love with you, in love with you, yeah. Now I'm so in love, baby. And I don't care what your mama say. Standing in love, lady. And I don't care what your sister say. Go by the baby. Tak, można pięknie zasłuchać się w tak znakomity duet i takie muzyczne frazy. A czy macie Państwo

Moja ukochana Tracy Chapman zapewne nieraz zagości w Noc Harmonii, a moje serce bardzo się raduje, że wracamy do koncertowania, do spotkań z żywą muzyką, do tej energii, która przepływa między muzykami a publicznością. W ubiegłym roku Lenny Kravitz odwołał swoją europejską trasę promującą album Race Vibration. Może przybędzie do Polski w tym roku? Kto wie? Just wanna love it, baby, stay with me. Raz jeszcze z programu Trzeciego Polskiego Radia przesyłam urodzinowe serdeczności dla Lenego Krawica. Wszak wczoraj były jego urodziny i do tego na niebie pojawił się superksiężyc, znacznie większy i jaśniejszy niż zwykle. A przecież księżyc potrafi w niezwykły sposób wtargnąć się w zakamarki naszej duszy i zmieniać rytm bicia naszego serca. Na moje serce ma na pewno ogromny wpływ. I tym podskórnym pulsem żegnam się z Państwem, dziękując za wspólny czas spędzony w Noc Harmonii. Dobranoc. Julia Sawicka-Kotomska.